تیسی روسیہ ہی شام کے لشکر میں ہے. لالا شام کی سے روسیہ ہی شام کے لشکر میں ہے. شام کی سے روسیہ شام کے لشکر میں ہے. صبح کا سنور صبح کا سب نور فوج سبت پیغمبر میں ہے. شام کسی روسیا ہی شام کے لشکر میں ہے. تذکرہ مظلومی شاہ کا زمانے بھر میں ہے. تذکرہ مظلومی شاہ کا زمانے بھر میں ہے. چھپ چکا ہے چاند چھپ چکا ہے چاند لیکن روشنی ہر گھر میں ہے. شام کسی روسیہ ہی شام کے لشکر میں ہے. ہر وراثت انبیاء کی پیکر سرور میں ہے. اللہ اللہ سبحان اللہ. ہر وراثت انبیاء کی ہر وراثت انبیاء کی پیکر سرور میں ہے. سارا منظر سارا پس منظر سمٹ کر دامن منظر میں ہے. شام کسی روسیہ ہی شام کے لشکر میں ہے. مر کے بھی محبوب کا دامن نہ چھوڑا اے حبیب. ابن مظاہر مر کے بھی محبوب کا دامن نہ چھوڑا اے حبیب. مر کے بھی محبوب کا دامن نہ چھوڑا اے حبیب. تم در شبیر پر ہو تم در شبیر پر ہو ذکر دنیا بھر میں ہے. شام کسی روسیہ ہی شام کے لشکر میں ہے. فیصلہ کن جنگ کرنی ہے کسی بے شیر کو. واہ واہ واہ. فیصلہ کن جنگ کرنی ہے کسی بے شیر کو. فیصلہ کن جنگ کرنی ہے کسی بے شیر کو. ساری طاقت لشکر اسلام کی اصغر میں ہے. ساری طاقت لشکر اسلام کی اصغر میں ہے. شام کسی روسیہ ہی شام کے لشکر میں ہے. آج تک صبر حسینی کر رہا ہے احتساب. واہ واہ واہ واہ. آج تک صبر حسینی کر رہا ہے احتساب. آج تک صبر حسینی کر رہا ہے احتساب آج تک ظلم یزیدی آج تک ظلم یزیدی عرصہ محشر میں ہے آج تک ظلم یزیدی عرصہ محشر میں ہے شام کی سی روسیا ہی شام کے لشکر میں ہے صبح کا سنور فوج ست پیغمبر میں ہے شام کی سی روسیا ہی شام کے لشکر میں ہے سبحان اللہ.